بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ناشر، مغربی تہذیب کی برق پاشیوں اور جلوہ سامانیوں نے اہل مشرق کی عموماً اور مسلمانوں کی نظروں کو خصوصاً جس طرح خیرا کیا ہے وہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور اوریانی نے جس سیل رواں کی شکل اختیار کی ہے اس نے ہماری ملی اور دینی اقدار کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا ہے. اس کی چمک دمک نے ہمیں کچھ اس طرح مبہوت کر دیا کہ ہم یہ بھی تمیز نہ کر سکے کہ اس چمکتی ہوئے شے میں زر خالص کتنا ہے اور کھوٹ کتنا. اس تیز اور تند سیلاب کے مقابلے میں ہم اتنے بے بس ہو کر رہ گئے ہیں کہ ہماری اکثریت نے اپنے آپ کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیا. نتیجتاً ہمارا معاشرہ تل پٹ ہو گیا اور ہمارے خاندانی نظام کا شیرازہ کچھ اس طرح منتشر ہوا کہ کوچا کوچا ہماری اس تہذیبی خودکشی پر نوحہ کر رہا ہے. مولانا سید ابو العلا مودودی ان بابصیرت اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے اس سیلاب بلاخیز کی تباہ کاریوں کا بر وقت اندازہ لگا کر ملت کو اس عظیم خطرے سے متنبہ کیا اور اس کو روکنے کے لیے مضبوط بند باندھنے کی کوشش کی. پردہ آپ کی انہی کوششوں کا آئینہ دار ہے. عصر حاضر میں اس موضوع پر اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں پردہ ان میں ممتاز مقام رکھتی ہے، اور اس کا دل نشین انداز بیان، پرزور استدلال اور حقائق سے لبریز تجزیہ اپنے اندر وہ کشش رکھتا ہے کہ کٹر سے کٹر مخالف بھی قائل ہوئے بغیر نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں اس کتاب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ بہت کم کتابوں کو نصیب ہوئی ہے. مشرق وسطیٰ میں اس کا عربی ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا، یہی حال اس کے اردو اور انگریزی ایڈیشن کا ہے. ہم اس بلند پایا کتاب کا یہ تازہ ایڈیشن پیش کر رہے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے ظاہری حسن کو اس کی معنوی خوبیوں سے ہم آہنگ کر کے اسے جاذب نظر اور دلکش انداز میں پیش کریں جو اس کے شایع نشان ہو. اس کتاب کی عظیم افادیت کی وجہ سے اکثر حضرات اس کتاب کو شادیوں کے موقع پر بطور تحفہ پیش کرتے ہیں. ایسے حضرات کے لیے ہم نے اس کتاب کا خصوصی ایڈیشن بھی شائع کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ خصوصی ایڈیشن تحفے کے تمام معیاروں پر پورا اترے گا. مینیجنگ ڈائریکٹر، اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور.